uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal. De Colombiaanse marine heeft samen met Nederland en de Verenigde Staten 9700 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens 8 verschillende operaties in de Caribische Zee, meldt het Colombiaanse leger. De drugs had volgens Colombia een straatwaarde van $327 miljoen. 15 mensen zijn opgepakt. Ook Nederland is actief betrokken bij de aanpak van drugshandel in het Caribisch gebied. Schepen van Defensie hebben dit jaar ruim 26.000 kilo onderschept. Het Zwolse ziekenhuis Isala huurde jarenlang panden van 5 eigen cardiologen en het ziekenhuis wist dat niet. Dat meldt de NRC op basis van eigen onderzoek. De cardiologen worden sinds kort verdacht van corruptie. Volgens de krant verhuisde het ziekenhuis op initiatief van de cardiologen diverse afdelingen naar het vastgoed van de artsen, omdat er meer ruimte nodig zou zijn geweest. Per jaar betaalt het ziekenhuis €350.000 aan huur. Het ziekenhuis zegt geen problemen te hebben met de situatie als er maar geen ongewenste belangenverstrengeling ontstaat. Op verschillende plaatsen in het land heeft de brandweer in actie moeten komen vanwege grote branden. Dat gebeurde in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. In Eindhoven brak de brand uit in een flatgebouw aan het Amandelpark. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en kregen opvang in een buurthuis. De meeste bewoners kunnen inmiddels weer terug naar huis, maar sommige woningen hebben schade opgelopen. Het aantal gevallen van seksueel geweld door Russische soldaten in Oekraïne neemt drastisch toe. Dat zegt de Oekraïense openbaar aanklager Andriy Kostin in een interview. 4 maanden geleden werden er volgens hem 40 gevallen van seksueel geweld geregistreerd. Nu zijn dat er meer dan 110. Het weer. Overdag valt er in het land af en toe lichte regen of motregen. In Limburg kan dit natte sneeuw zijn. In de middag gaat de neerslag overal over in regen. Het wordt maximaal 6 graden aan zee en 2 tot 4 graden dieper landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De decembermaand is aangebroken en behalve dat we Kerst en Sinterklaas vieren, is dit ook de maand om een nieuwe zorgverzekering te kiezen, waarvoor ook nieuwe tarieven gelden. Het lijkt een jaarlijks klusje, maar dit jaar is het een extra uitdaging, want er is namelijk een crisis in de zorg. De crisis is inmiddels zelfs zo groot dat het maar de vraag is of basiszorg voor iedereen toegankelijk blijft. Vroeg. Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 5 december. De crisis in de zorg is enorm. Stijgende prijzen, te weinig personeel en een bevolking die steeds ouder wordt en ook meer zorg nodig heeft. Dat ons zorgsysteem moet veranderen is duidelijk, maar hoe dat eruit moet komen te zien is lastiger. De Tweede Kamer komt vandaag bijeen om te praten over het voortbestaan van de vrije artsenkeuze. En ik ga erover praten met Wim Groot. Hij is gezondheidseconoom aan de Maastricht University. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Nou, dank. Even voor de luisteraar, wij zitten hier met z'n tweetjes in de studio. We moeten alles alleen doen. Doet jouw koptelefoon het niet? Ja. Want het luistert fijner met koptelefoon. Hij hoeft niet op, maar is het fijner zo, denk je? Dan noem je me lekker af. Goed, dat zijn even de praktische zaken. Wim, jij bent een gezondheidseconoom aan de Maastricht University. Wat doe je precies? Ik hou me bezig met de economische aspecten van gezondheid en met name gezondheidszorg. Ja. Dat gaat met name over de financiering van zorg. Waar komt het geld vandaan om voor de zorg te betalen? En hoe betalen we daar de zorg mee? Hoe is de bekostiging van de zorg geregeld? Overigens doe ik dat niet alleen hier in Nederland, maar veel van mijn onderzoek is ook internationaal, dus ook voor andere landen. Ja. Waarmee vaak dezelfde problemen zijn als hier in Nederland. Dan is meteen mijn eerste vraag. Hoe doet Nederland het? Op sommige terreinen doen we het goed. Deze minister een van zijn onderwerpen is dat we de gezondheidsuitkomst in Nederland te wensen overlaat. Dat geldt denk ik met name voor oncologie, voor kankerbehandeling. Daar zie je dat we in Europa eigenlijk niet meer dan gemiddeld scoren als het gaat om overlevingskansen voor mensen met kanker. Maar op andere terreinen doen we het weer beter. Bijvoorbeeld denk behandeling. Behandeling voor mensen met een beroerte is in Nederland beter dan in veel andere landen. In ieder geval de overlevingskansen zijn groter. Ja, en is dat dan ook iets waar we ons bij neerleggen? Dat we zeggen, over het algemeen gaat het best goed, lekker laten. Nee, zeker niet. Ik denk die behandeluitkomsten van kanker, dat zou goed zijn als dat omhoog gaat. Want kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Dus als daar nog winst behalen valt, moet je dat zeker doen. Dat gebeurt in Nederland met name door meer concentratie van zorg. Deze minister wil ook meer van de kankerbehandeling concentreren in een aantal grotere centra. Ja. Dus ook waardoor artsen vaker specifieke behandelingen uitvoeren. En daardoor meer ervaring erin krijgen. En er ook beter in worden. Dus die samenwerking, die concentratie is één manier om die zorg te verbeteren. Ja, wij praten tot 6 uur hier met jou over zorgverzekeringen, over vrije artsenkeuze en over wat er anders moet in de zorg. Heb je nou vragen voor Wim, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En dat mag je eventueel ook anoniem doen. Zet het er dan even bij en dan zorg ik ervoor dat ik je naam niet noem. Vroeg. Met Rauna Kadari. Als we het hebben over problemen in de zorg, dan kunnen we het eigenlijk onder twee grote problemen. En dat is enerzijds personeel en anderzijds de betaalbaarheid. We gaan beginnen bij de betaalbaarheid. Want wat is daar precies aan de hand? Nou ja, je ziet eigenlijk in alle westerse landen dat al decennia lang de groei van de zorguitgaven hoger is dan de groei van het nationaal inkomen. Ja. Dus dat we een steeds groter deel van ons nationaal inkomen en dus ook van ons eigen besteedbaar inkomen aan zorg uitgeven. Dat wordt de komende jaren nog die groei waarschijnlijk versneld door de toenemende vergrijzing aan de ene kant en de krapte op de arbeidsmarkt aan de andere kant, waardoor de kosten, met name de personeelskosten, omhoog gaan. Dat betekent dus voor burgers dat ze een groot deel van de groei in hun besteedbaar inkomen of opgaat aan de groei in de zorgkosten. Ja. En de vraag is of mensen daartoe bereid zijn. Hè, om jaar in jaar uit zelf niet in inkomen erop vooruit te gaan, maar die groei die er is op te laten gaan aan zorgkosten, die met name ook voor anderen, door anderen besteed worden. Hè. Want de kenmerk natuurlijk van ons stelsel is solidariteit. Hè. De jongen betalen voor de ouderen. De gezonde mensen betalen voor de zieke mensen. Maar de vraag is natuurlijk, je ziet dat nu al knellen. Hè, nu door de inflatie, de koopkracht wordt uitgehold. Dat er natuurlijk onvrede ontstaat. Hè? Dat mensen toch zeggen van ja, we willen niet in koopkracht achteruit. We willen een beetje vooruit. En als dat ook door die zorgkosten jaar in jaar uit geen mogelijkheid is om je te verbeteren, ja, dan zullen mensen daar toch op een zeker moment zich tegenkeren. Ik vind het een hele enge gedachte. Ja, maar het is denk ik wel een realistische gedachte. En overigens niet een unieke gedachte. Hè. We hebben iets vergelijkbaars in de jaren 90 gehad over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werd toen jarenlang van gezegd, ja, het is een teken van beschaving als mensen die niet meer kunnen werken, dat we een goede arbeidsongeschiktheidsregeling krijgen. Tot op een gegeven moment die lasten zo hoog werden en het aantal mensen ook dat in de WAO zat zo groot werd, dat er heel rigoureus is ingegrepen. En ik denk dat iets vergelijkbaars niet ondenkbaar is, dat het ook in de zorg zal gaan gebeuren. Hoe kijk jij daar naar als persoon? Als persoon? Kijk, we willen allemaal natuurlijk. Ik denk dat ik ben niet anders dan anderen in de zin van we willen allemaal goede zorg. Ja. Zeker op het moment dat je ouder wordt. Hè, ik denk dat veel mensen zich ook wel zorgen maken van op het moment dat ik oud ben en zorg nodig heb, is die zorg er nog wel? Zijn er nog wel mensen die voor mij kunnen en willen zorgen? Aan de andere kant, als de nieuwe premies voor de zorgverzekering worden aangekondigd, of we weten dat de belastingen omhoog gaan om voor de stijgende zorguitgaven te betalen. Ja, dan denk ik ook van ja, liever niet natuurlijk. Hè. Liever dat je dat zelf bepaalt waar dat geld aan besteed wordt. Ik keek vroeger naar IR, dat is een serie. Dat was toen nog op Net 5. En daar waren armere mensen, of eigenlijk mensen met geen geld, die konden geen zorg betalen. Dus dan stond je voor het ziekenhuis, pinpas leeg, creditcard helemaal uitbesteed, en dan kreeg je geen zorg. Is dat een beeld wat we hier over 50 jaar ook moeten gaan verwachten? Nou, dat denk ik niet. Hè. Onze samenleving is natuurlijk wel sterk gericht, veel meer dan in de Verenigde Staten. Natuurlijk op het beschermen van de mensen die het slechtst af zijn in de samenleving. Ja. Hè, je ziet dat natuurlijk nu ook, dat er veel wordt gedaan om met name mensen met lagere inkomens te ondersteunen. Dus wij hebben een heel sterk een stelsel dat heel sterk gebaseerd is op solidariteit. En ik zie dat niet zo 1, 2, 3 verdwijnen. Maar je zei net dat we ons ook wel moeten gaan opmaken voor een zorgstelsel wat misschien solidariteit niet echt. Ja, nou kijk, je ziet wel natuurlijk dat daar aan de randen wel wat erosie plaatsvindt. Hè. Je ziet dat met name denk ik in de langdurige zorg, in de verpleeghuiszorg, waar natuurlijk de afgelopen jaren een groter aantal particuliere verpleeghuizen zijn ontstaan of op de markt zijn toegetreden, die dus bovenop de vergoeding die ze krijgen van de overheid, en met name in een persoonsgebonden budget, natuurlijk een flink bedrag betalen voor verzorging en ook voor de voor de huisvestingslast. Waarmee mensen dus in een kleinschalige omgeving en voorzien van de nodige luxe in een verpleeghuis kunnen zitten. En ik denk die tweedeling, hè, dat je straks krijgt dat voor de gewone mensen, zeg maar, de standaard verpleeghuiszorg er is, maar voor de mensen die het betalen, die kunnen betalen, buiten het stelsel om, de luxere voorzieningen aanschaffen. Die ontwikkeling die zal wel doorzetten, denk ik. Ja. En om het even heel concreet te maken, de kosten in de gezondheidszorg die stijgen. Dat gaan we ook voelen in onze portemonnee het komende jaar. Met hoeveel gaan de kosten voor het komende jaar omhoog? Dat verschilt een beetje tussen verzekeraars. Ligt een beetje tussen de 45 en de 100 euro per jaar dat het omhoog gaat. Hè. Zo 3,75 euro is de goedkoopste de laagste stijging. En de hoogste stijging ligt zoiets van rond de 8,5 euro per maand dat de premie omhoog gaat. En is er ook een max dat je kunt zeggen, nou, ze mogen niet meer stijgen dan, nou, laat ik zeggen, 50 euro per jaar of zo? Nee. Er zit wel een voorziening in de wet, hè, dat de helft van de zorgkosten worden opgebracht door de inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgevers betalen. Ja. En de andere helft van de zorgkosten worden opgebracht door de premie die we zelf aan de zorgverzekeraar betalen en het eigen risico dat we betalen. En dat moet wel een beetje in evenwicht zijn. Dus als elk jaar stelt het kabinet de inkomensafhankelijke bijdrage vast. Nou, als nou blijkt aan het eind van het jaar dat wat te hoog was, dan wordt een jaar erop wel weer wat gecompenseerd. Ja. Zodat het een beetje 50-50 is. En die inkomensafhankelijke bijdrage, dat is in de volksmond de zorgtoeslag, hè? Nee, die inkomensafhankelijke bijdrage is een percentage van je inkomen. Ja. Die de werkgever inhoudt. Die gaat in een grote pot. En daar krijgen de zorgverzekeraars op basis van het risicoprofiel van hun verzekerden een uitkering van. Dat is vooral bedoeld om risicoselectie te voorkomen. Hè. Dat zorgverzekeraars niet alleen jonge, gezonde mensen willen verzekeren, maar ook interessant blijft om mensen met chronische ziekte en ouderen te blijven verzekeren. Dat gaat via dus die inkomensafhankelijke bijdrage die op je loon wordt ingehouden. En dan heb je nog zorgtoeslag. Dan heb je nog de zorgtoeslag. Ja, de mensen met lagere inkomen die krijgen een compensatie voor de nominale premie, hè, die je direct aan de zorgverzekeraar betaalt, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen. En dat betekent dus eigenlijk, hè, dat ons stelsel eigenlijk de premies bijna volledig inkomensafhankelijk zijn. Hè, want hè, de ene kant hebben we de inkomensafhankelijke bijdrage, de andere kant die nominale premie, en die wordt dus gecompenseerd met een inkomensafhankelijke zorgtoeslag die mensen krijgen. Ja, en ondanks die zorgtoeslag zullen er mensen zijn die eigenlijk die zorgverzekering te duur vinden. En niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Kan jij ons meenemen op de manier waarop verschillende mensen bezuinigen op hun zorgverzekering? Nou, ik denk dat we kunnen dus deze maand weer overstappen. Dat het goed is om te kijken of de zorgverzekering die je hebt nog bij je past. En of je niet ergens voordeliger uit kan zijn. Ja. Het premieverschil tussen de duurste en de goedkoopste basispolis is ongeveer 500 euro per jaar. Hè. Dus je kan maximaal toch wel 500 euro per jaar besparen door goedkopere zorgverzekering te nemen. Daarnaast denk ik dat het altijd goed is om te kijken of de aanvullende verzekeringen wel bij je passen. Om daar toch eens te kijken van, heb ik die tandartsverzekering wel echt nodig? Kan ik dat ook niet zelf uit eigen zak betalen? Als je een goed gebit hebt, dan is het bijna altijd voordeliger om daar geen tandartsverzekering te nemen. Hetzelfde geldt voor aanvullende fysiotherapie. Ja, als je jong en gezond bent en verwacht geen fysiotherapie te gebruiken, is het niet verstandig om een aanvullende verzekering daarvoor af te sluiten. Dus daar valt allemaal op te besparen. Ja. Een andere bespaarmogelijkheid is om een hoger aanvullend eigen risico, vrijwillig eigen risico te nemen. Het minimale is 385 en het maximale is 885. Ja, hè? Dan bespaar je ongeveer tussen de 250 en 300 euro per jaar op je premie. Dus als je gezond bent verwacht niet meer zorgkosten te maken dan die 385 euro van dat verplichte eigen risico, dan loont het om een maximaal eigen risico te nemen. Je moet daar wel, de waarschuwing bij geven dat je dan wel een spaarrekening moet hebben. Mocht er iets gebeuren, kan altijd iets zijn dat je zorg nodig hebt, dat je dat eigen risico, eigen risico uit eigen zak kan betalen. Ja. Dit is allemaal heel duidelijk eigenlijk. En dit is ook allemaal dingen die we allemaal wel weten of kunnen googlen. Tegelijkertijd zien we dat er ook mensen zijn die, ondanks dat ze weten dat ze wel een tandartsverzekering nodig hebben dit jaar, of wel een laag eigen risico moeten hebben, toch kiezen voor die grote, hoge eigen risico en toch geen tandartsverzekering nemen, omdat ze het niet kunnen betalen. Hoe zie jij dat? Ja, kijk, het is natuurlijk inderdaad opmerkelijk dat kennelijk bijvoorbeeld tandartszorg een van de eerste dingen is waar mensen op bezuinigen. Ja. Als ze krap kopen te zitten. Ik denk veel mensen zullen misschien dan in dat soort gevallen zorg uitstellen. Totdat het natuurlijk niet meer kan en je toch naar een tandarts moet. Niemand vindt het natuurlijk prettig om naar een tandarts te gaan. Dat zal misschien ook nog wel meespelen, hè. Dat mensen dat uitstellen. Verstandig is het vaak niet natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk, kan natuurlijk pijnlijk zijn. Ook natuurlijk slechte mondzorg kan natuurlijk ook andere aandoeningen veroorzaken. Hè? Ja, want ze zeggen ook dat ziekte bijvoorbeeld. Dus het is wel verstandig om die kosten toch te maken als je problemen hebt met je gebit. Ja, en dan zitten wij dat hier te vertellen en wij kunnen dat betalen. Maar dan zullen ook mensen zeggen die denken, ja, ik wil wel, maar ik kan niet betalen. Wat moet je dan op zo'n moment doen? Veel zorgverzekeraars hebben natuurlijk wel allerlei regelingen waarbij je gespreid kan betalen. Ja. Sommige zorgverzekeraars hebben ook, kunnen ook bemiddelen, ook bij schuldhulpverlening zelfs. Dus je kan, het is altijd in dat soort gevallen, als je toch echt zorg nodig hebt en je zit krap, om contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te kijken of dat niet, of je inderdaad niet gespreid kan betalen. Hè? Dat het eigen risico, de meeste zorgverzekeraars bieden ook de mogelijkheid om het eigen risico dat je moet betalen, om dat ook gespreid te betalen. Dus ja. Dat is in ieder geval één advies dat je zou kunnen geven. Ja, we hebben het gehad over betaalbaarheid. En dat is een van de grote landelijke problemen op het gebied van gezondheidszorg. Het andere probleem is personeel. Hoe groot is het probleem op dat gebied in de zorg? Nou, er wordt verwacht dat de komende jaren, hè, bijvoorbeeld zo'n 58.000 mensen verpleegkundigen tekort zullen zijn. 58.000, ja. Dat, maar niet alleen verpleegkundigen is er een tekort. Hè, eigenlijk in alle lagen, hè, alle sectoren in de zorg zijn er tekort. Hè. Er zijn ook regio's waar het niet mogelijk is om een huisarts te vinden, bijvoorbeeld. Hè, er zijn ook in de GGZ, de tekorten aan psychiaters en psychologen bijvoorbeeld. Dus ja, je ziet op alle, ja, wat natuurlijk ook breder is natuurlijk, want arbeidsmarkttekorten zijn er eigenlijk in alle bedrijfstakken op dit moment. Maar ja, in de zorg is dat natuurlijk wel, knelt dat des te meer, omdat het natuurlijk vaak om noodzakelijke beroepen gaat. En ook noodzakelijke activiteiten voor mensen om zorg te krijgen. Ja, en tegelijkertijd zien we ook dat het verzuim bij juist de groep van mensen in de zorg gigantisch is. Ja, ja, kijk, je ziet dat veel zorgbestuurders die arbeidsmarkttekorten eigenlijk als een soort natuurramp zien, als iets onvermijdelijks. Dat is denk ik niet terecht, want zorgbestuurders kunnen zelf heel veel meer doen om die tekorten op te lossen. Hè. Inderdaad, het ziekteverzuim in de zorg is torenhoog. Hè. Op dit moment is het ziekteverzuim bijna 10%, hè, dus bijna. Dus 1 op de 10 werkenden in de zorg, die zit ziek thuis. Dat is hoger dan in welke andere bedrijfstak dan ook. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland ligt rond de 5%. In de zorg is dat 2 keer zoveel. Niet alleen dat, je ziet ook een enorm verloop in de zorg. Hè, van de nieuwe verpleegkundigen die van de opleiding afkomen, heeft binnen 2 jaar 40% het beroep weer verlaten. Hè, dus je ziet ook een enorme uitstroom uit het beroep. Dus kennelijk is het personeel beleid in veel zorginstellingen zodanig slecht, hè, dat mensen of de zorg verlaten of ziek thuis komen te zitten. Ja, ik wil altijd op zoek naar de schuldvraag. Maar kunnen we dit ziekenhuisbesturen aanrekenen? Nou ja, ik denk het wel. Ja, ja. Kijk, je ziet toch dat de goede niet te nagesproken. We willen niet al te veel generaliseren. Maar je ziet natuurlijk dat er van oudsher heel weinig aandacht is, met name voor de wensen en behoeften en voorkeuren van verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn toch nog altijd heel erg georganiseerd rond de artsen. En de aanwezigheid van verpleegkundigen wordt altijd wel als vanzelfsprekend aangenomen. Nou, die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Nee. Met die tekorten op de arbeidsmarkt. In ziekenhuizen en ook zijn andere zorginstellingen zullen zich meer moeten aanpassen aan de wensen die werkenden en met name verpleegkundigen hebben. Ja, het klinkt ook wel een beetje, dit is allemaal heel feitelijk natuurlijk, maar als ik het zo hoor, als quasi-leek, ik heb natuurlijk wel ingelezen, dan voelt het voor mij ook een beetje alsof we op een zorgramp afstevenen. Ja, nou kijk, ik denk inderdaad dat de zorg zoals we die nu hebben op termijn niet houdbaar is. Hè. Nee. We zien natuurlijk dat de zorg natuurlijk als oplossing van heel veel maatschappelijke problemen wordt gezien. Dat we ook heel sterk geneigd zijn ook om veel problemen te medicaliseren. Hè, als een medisch probleem te gaan definiëren. Ik denk dat met name door die personeelstekorten, die eigenlijk ook wel structureel zijn, hè, want die personeelstekorten worden eigenlijk veroorzaakt door een demografische ontwikkeling, waardoor er veel ouderen zijn en relatief weinig jongeren. Ja. Dat je niet aan ontkomt om prioriteiten te stellen. Hè, dat we bepalen welke zorg vinden we nou echt noodzakelijk, dat die ook geleverd werd. En waar we vinden dat de schaarse menskracht die er is op moet worden ingezet. En welke zorg is nou minder belangrijk? En zijn dingen die mensen misschien ook zelf heel goed, zelfstandig of met de hulp van hun naasten kunnen oplossen? En moet je niet meer als een zorgprobleem definiëren? Is toch eerder aan triage? Ja, eerder aan triage. Maar kijk, het gaat natuurlijk ook om gebaseerd is op verzekerde aanspraken die we hebben. Dus het gaat er ook om dat we kijken van wat vinden we nou dat in het verzekerde pakket thuis hoort. En wat zou er wel uit kunnen. Wat is volgens jou discutabel? Nou, kijk, een van de dingen waar Nederland zich sterk onderscheidt van eigenlijk alle landen ter wereld is het grote aantal mensen dat met geestelijke gezondheidsproblemen bij een psycholoog of psychiater of bij de huisarts aanklopt. Wij hebben het aantal mensen dat gebruik maakt van de GGZ ligt ongeveer 4 keer hoger dan in andere Europese landen. Dat komt ook omdat het heel toegankelijk is, de GGZ in Nederland, en ook het taboe natuurlijk weg is. En dat ook het steeds vanzelfsprekender is geworden dat mensen ook met eenvoudige, bij tegenslagen in het leven aankloppen bij de huisarts of bij een psycholoog. En ik denk dat je met name die eenvoudige GGZ-problemen, dat je daarvan moet zeggen, ja, dat moeten mensen toch ook in ieder geval in eerste instantie vooral zelf oplossen, voordat daar de professionele hulp voor ingeroepen wordt. Ja, dus we zijn eigenlijk te veel gaan bieden, terwijl we dat helemaal niet kunnen bieden op de langere termijn. Ja, kijk, dat is mijn eigen hobby. We zijn natuurlijk wel in een samenleving terechtgekomen waarbij er voor elk probleem dat mensen hebben vooral naar anderen wordt gekeken om dat voor je op te lossen. Dat is natuurlijk met name door die personeelschaarste die er is, is dat niet altijd meer mogelijk. We zullen veel meer zelf moeten doen. Ja. Overigens is dat niet uniek natuurlijk, want op veel andere terreinen doen we tegenwoordig veel meer zelf dan vroeger. Hè. Onze bankzaken doen we ook allemaal zelf, via internet. Kunnen we dat? Zijn we niet te veel gepamperd dan? Misschien wel. Ja, het zal niet makkelijk zijn, denk ik, om dat weer terug te draaien. Hè? Niet alleen omdat mensen vinden dat ze daar recht op hebben. En dat het moeilijk is om verworven rechten weer van mensen zeg maar, af te pakken en dat terug te draaien. Maar vooral ook, denk ik, omdat als het gaat om dat soort besluiten. Hè, wat hoort tot het verzekerde pakket? Dat zijn besluiten die door de Tweede Kamer genomen worden. Ja, en daar merk je dat er natuurlijk geen enkele bereidheid is om na te denken over wat is nou noodzakelijke zorg en welke zorg zou wel uit het verzekerde pakket kunnen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het electorale belang dat met name ouderen in de samenleving hebben. Als je dat soort dingen ter discussie gaat stellen, ja, dan jaag je natuurlijk een groot deel van het electoraat tegen je in het harnas. En daar zijn weinig politici die zich daaraan willen wagen. Dus die vergrijzing speelt ook op die manier, heeft ook op die manier een grote invloed. Ja, het is ook wel een generatieprobleem natuurlijk. Het is ook wel een beetje. Vinden we dat er veel meer geld moet naar met name de oudere generaties. In de zorg met name. Maar ook natuurlijk als het gaat over de pensioenen en de AOW speelt natuurlijk een vergelijkbare discussie. Allemaal voorzieningen die natuurlijk voor een belangrijk deel worden gefinancierd door de jongere generaties. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat een heel groot deel van de jongeren zijn. Is prima, wij betalen dat, mits wij wel de garantie krijgen dat als wij die zorg hebben nodig hebben, dat we dat dan ook krijgen. Ja, maar dat soort garanties zijn natuurlijk in het leven niet te geven. Nee, kijk, we weten niet hoe de wereld er over 30, 40 of 50 jaar eruit ziet. En bovendien, ja, de oudere cohorten waarmee je zo'n sociaal contract zou moeten afsluiten, die zijn natuurlijk dan al lang overleden natuurlijk. Dus daar vallen geen afspraken over te maken. Nee, het is ook wel, ja, je ziet natuurlijk naarmate het krapper wordt en natuurlijk ook minder te verdelen valt en minder groei is, dan wordt het natuurlijk een grote verdelingsprobleem. Hè. En het is natuurlijk steeds vaker, denk ik, een probleem. Investeren we het in jongeren of besteden we het aan voorzieningen voor ouderen? En die tegenstelling, nou ja, dat heeft ook te maken waar we het eerder over hadden. Zit er een grens aan die groei van die zorguitgaven? Ja, ik denk wel dat er zo'n grens zit. En dat je moet voorkomen dat je die grens bereikt en dat je zo'n tegenstelling krijgt tussen generaties. Duidelijk. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, ik spreek met Wim Groot. Hij is gezondheidseconoom aan de Maastricht University. We hebben het over gezondheidszorg van de toekomst. Heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Maar eerst muziek. Duffy, Black Wall, Cool and Dre. Here we go, game in the video. Cool and Dre is coming through the stereo. I know she know D-U-F-F-Y. He crossed over just like AI. Hey, I'm in the Phantom with the top back socks hat. Girl, stop that. I'm begging you for mercy. You can bite me, but girl, don't hurt me. I'll be a slave, but don't work me. I'll break you off, but don't jerk me. Please, I said please. Can we do it again? I'm on my knees. Begging you for mercy. Let's go. VIP with a toy set. I wanna be. I said I wanna be where they making that noise at. It's a throwback. You already know that. Game used to pitch white balls like Kofax. Give it to you nice and smooth like Womack. She's going, going. Hold that. Ja, je hoorde Mercy van Duffy. En als het je nog niet was opgevallen, je hoorde de remix. Vroege vragen. Ja, dit is vroeg van maandag 5 december. En de crisis in de zorg is enorm. Stijgende prijzen, te weinig personeel en een bevolking die steeds ouder wordt. Dat ons zorgsysteem moet veranderen, dat is duidelijk. Maar hoe we eruit gaan komen, dat is nog maar de vraag. Ik spreek erover met Wim Groot. Hij is gezondheidseconoom aan de Maastricht University. En jij kan meepraten, of in ieder geval je kan bepalen wat we aan Wim gaan vragen. Door je vragen in te sturen via de NPO Radio 1-app. En Eddie die vraagt aan jou, Wim, komt het ook niet doordat het geprivatiseerd is? Dus ik denk dat hij bedoelt, komen de problemen in de zorg niet omdat de zorg geprivatiseerd is? Ja, nou ja, kijk, de zorg in Nederland was altijd al privaat. Daarom hebben we ook dit stelsel. Zorginstellingen, ziekenhuizen waren altijd al private instellingen. Die waren, behalve een aantal ziekenhuizen die eigendom van de gemeentes waren, waren het altijd private instellingen. En ook de zorgverzekeraars, voor 2006 was in de particuliere zorgverzekering waren allemaal private instellingen. Gesproken wordt altijd over geprivatiseerd is, dan weet ik niet precies waar ze het over hebben. Overigens ook als je kijkt naar landen waar de zorg niet geprivatiseerd is, daar zijn de problemen even groot. Als je kijkt naar Engeland bijvoorbeeld, hè, we zijn National Health Service, groot ziekenfonds voor het hele land en staatsinstellingen. Nou, daar zijn de problemen nog vele malen groter dan bij ons. Hè. Daar zijn de wachttijden voor operaties vaak een half jaar of langer. Daar hebben ze elke winter wat ze noemen de wintercrisis, waarbij mensen in ziekenhuizen in bedden op de gangen van het ziekenhuis liggen. Ja. Dat er uren ambulances voor de ingang van het ziekenhuis moeten wachten. Dus ja, zo'n publiek stelsel, hè, zoals in Engeland, is ook niet de oplossing, denk ik. Duidelijk. HR die vraagt, waarom wordt het immuunsysteem niet geoptimaliseerd en zetten we in op preventie? Nou, preventie is goed om te doen. En met name ook omdat mensen daardoor langer en langer gezond blijven. Maar is niet echt een oplossing voor de stijgende zorgkosten. Kijk, een van de grote succesverhalen van preventie is natuurlijk de daling van het aantal rokers in Nederland en in de wereld. Dat is spectaculair omlaag gegaan in de afgelopen decennia. Als gevolg daarvan zie je dus dat het aantal mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten enorm is gedaald. Dat was vroeger de belangrijkste doodsoorzaak. En dat is nu dat is enorm veel minder. En een groot deel van de toenamende levensverwachting kun je ook toeschrijven aan de daling van het overlijdensrisico van hart- en vaatziekten. Maar doordat mensen niet meer overlijden aan een hartaanval, ja, krijgen mensen kanker. Of bijvoorbeeld een vorm van dementie, Alzheimer bijvoorbeeld. En met name natuurlijk bij dementie geldt dat mensen langdurig kostbare zorg gebruiken. Dus ja. Doordat mensen niet meer aan het een overlijden, overlijden ze aan het andere. En maken ze vaak nog meer kosten voor de zorg. Dus dat is niet de oplossing? Nee, dat is uit... Niet voor dit probleem in ieder geval. Niet voor de stijging van de zorgkosten is dat geen oplossing. Iemand anders die haakt in op de vraag over privatisering, waarvan jij zei, ja, ziekenhuizen waren altijd al privé. Johannes die zegt, ging het eigenlijk niet over marktwerking? Ja, ja, het wat we natuurlijk in 2006 hebben geïntroduceerd is natuurlijk keuzevrijheid voor verzekerden. We mogen nu elk jaar onze zorgverzekering kiezen. En vroeger was dat voor de mensen die in het ziekenfonds zaten. Ja, die zaten gewoon bij het ziekenfonds in hun eigen regio. Die hadden geen keuze. En keuze voor welke verzekering. En ook vrije artsenkeuze. Vroeger in het ziekenfonds konden mensen alleen binnen hun eigen regio naar een ziekenhuis of behandelaar. Nu kunnen we in principe natuurlijk in het hele land een behandelaar kiezen. Dus keuzevrijheid en toetreding tot de markt. En dus concurrentie tussen aanbieders. De gevolgen daarvan zijn natuurlijk gemengd geweest. Een van de positieve dingen daarvan is natuurlijk dat je ziet dat die concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt ertoe leidt dat die zorgverzekeraars gedwongen worden om elk jaar een deel van hun reserves in te zetten om de premie beneden de kostprijs aan te bieden. Dus dat doen ze eigenlijk alleen maar omdat ze anders bang zijn als ze die premie niet zo laag mogelijk houden, dat verzekerden naar andere verzekeraars op overstappen. Nou ja, dat is wel denk ik een positief gevolg daarvan. Ik denk ook het feit dat we nu veel meer keuzevrijheid hebben naar welke behandelaar we gaan, naar welk ziekenhuis we gaan, is denk ik iets wat denk ik weinig mensen zullen willen opgeven in Nederland. Dus ja, er zitten zeker nadelen aan de marktwerking in de zorg. Je moet ook nooit vergeten dat er ook wel een aantal voordelen aan zitten. En ja, een van de grote voordelen natuurlijk, of twee grote voordelen nog even noemen. Vroeger, voor 2006, hadden wij een relatief groot aantal mensen dat onverzekerd was. Met name mensen die niet in het ziekenfonds zaten, die konden op vrijwillig basis een zorgverzekering afsluiten. Nu is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. En is het aantal onverzekerden is enorm veel lager dan het voorheen was. Dus dat is wel een groot voordeel. Het andere voordeel, het onderscheid dat we hadden tussen bijvoorbeeld ziekenfonds en particulier verzekerden in de behandeling is natuurlijk ook helemaal verdwenen. Ik kan mezelf nog wel herinneren in de jaren 70... dat als je particulier verzekerd was, dan kon je een afspraak maken bij je huisarts, dan kon je zo doorlopen als je kwam. Als je ziekenfonds verzekerd was, dan kon je om 12 uur een nummertje trekken en dan kon je in de wachtkamer gaan zitten wachten tot je eindelijk aan de beurt was. Nou, dat klasseonderscheid dat we hadden, dat is helemaal verdwenen in de zorg. Ja. Dus daar zitten ook wel, mensen zijn wel heel erg geneigd om te kijken van wat er allemaal niet deugt. Maar als je toch even terugkijkt naar hoe het vroeger was. Bijvoorbeeld een ander voordeel, een verbetering. Voor 2000, rond 2000, hadden we enorm lange wachtlijsten. Kwam het wel voor dat je 6 maanden of langer op een nieuwe heup of een staaroperatie kon wachten. Nou, ja, nu is dat allemaal veel korter geworden. Je noemde net vrije artsenkeuze en dat mensen dat waarschijnlijk heel moeilijk willen opgeven. Vandaag komt ook de Tweede Kamer bijeen om te praten over het voortbestaan van die vrije artsenkeuze. Hoe zit dat? Nou, dat gaat met name over de ongecontracteerde zorg. Ja. De zorgverzekeraars die sluiten met heel veel zorgaanbieders een contract af. Maar er zijn er een aantal waar of de zorgverzekeraars niet mee willen contracteren omdat ze niet overtuigd zijn van de kwaliteit van zorg. Of die zelf ervoor kiezen om geen contract af te sluiten omdat ze dan niet gebonden zijn aan de voorwaarden die de zorgverzekeraar zich oplegt. En ook vaak hogere tarieven kunnen rekenen. Ik denk dat je bij die... en dat wordt geframed als beperking van de vrije artsenkeuze. Kijk, die markt van die ongecontracteerde zorg is ongeveer 2-3% van het totale zorggebruik in Nederland. Dus qua omvang is het heel erg klein. Ja. Tweede wat je denk ik moet bedenken is vooral die ongecontracteerde zorg is vooral iets voor de rijkeren in ons land. Die kunnen een restitutiepolis veroorloven, waarbij ook die ongecontracteerde zorg wordt vergoed. Die restitutiepolis zijn duurder dan de naturapolissen. Dus mensen met lagere inkomens kiezen daar niet voor. En ook nog dat als je dus geen restitutiepolis hebt, dan kan het natuurlijk zijn dat je een deel van de kosten van zo'n ongecontracteerde aanbieder zelf moet betalen. Nou, mensen die niet veel te besteden hebben, die kiezen daar niet voor. Dus het wordt geframed als iets van vrije artsenkeuze, maar het is eigenlijk gewoon een speeltje voor de rijken in Nederland. En vooral ook van zorgaanbieders die er vaak ook zelf niet voor kiezen om een contract af te sluiten. Omdat ze bijvoorbeeld als een een contract afsluiten, dan onderhandelt de zorgverzekeraar over het tarief dat ze in rekening brengen. En als ze geen contract afspreken, dan kunnen ze gewoon de maximale tarieven in rekening brengen. Maar wat gaan ze daar in de Tweede Kamer dan over zeggen? Nou, in het integraal zorgakkoord is afgesproken die ongecontracteerde zorg teruggedrongen zou worden. Ook al omdat in dat zorgakkoord wordt heel erg de nadruk gelegd op samenwerking. En een probleem bij die ongecontracteerde aanbieders, en met name in de wijkverplegingen, dat zijn dan ZZP'ers, dat die niet samenwerken met andere organisaties. Dat wat dan genoemd wordt de continuïteit van de zorg in gevaar kan komen. Ja. Dus vandaar dat het afgesproken is in dat zorgakkoord om dat terug te dringen. En je ziet nu al, dat is denk ik wel iets om rekening mee te houden als je overstapt bij je zorgverzekering, dat veel zorgverzekeraars die vergoedingen voor ongecontracteerde zorg omlaag hebben gebracht. Hè. Ook als je een Natura-polis hebt, moet de zorgverzekering een redelijke vergoeding bieden voor ongecontracteerde zorg. Nou, je ziet, dat was altijd een beetje tussen de 70% en 80%. Maar nu zie je veel van die zorgverzekeraars zeggen, we vergoeden maar 65% van het gangbare tarief voor ongecontracteerde zorg. En dat betekent dus dat als je daar gebruik van zou maken, dat je meer uit eigen zak moet betalen. Ja, het klonk voor mij ook altijd die vrije artsenkeuze of die restitutiepolis, dat inderdaad, zoals jij zegt, de rijkere mensen betalen. Dat zij die rijkere behandelingen nemen en dat zelf aftikken, zodat de wat minder bedeelden ook zorg kunnen krijgen. Ja, kijk, de voorstanders van die ongecontracteerde zorg en die vrije, die framen dat op allerlei manieren, waardoor ze er zelf goed uitkomen. Maar het feit blijft natuurlijk, om te beginnen, dat een heel klein deel is. Maar ook dat er vaak wel wat meer aan de hand is dan dat ze, waardoor ze geen contract hebben. Hè. Ja. Er zijn natuurlijk, waar zorgverzekeraars problemen mee hebben, is bijvoorbeeld dat je ziet dat die ongecontracteerde aanbieders vaak langduriger behandelen. Hè, meer uren in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Vaak ook nog wel een hoger tarief in rekening brengen. Dat er eigenlijk minder zicht op is. Ja, dus minder zicht op. Vaak ook de kwaliteit. Hè. Een deel van die ongecontracteerde aanbieders krijgt geen contract van de zorgverzekeraar, omdat de zorgverzekeraar vindt dat hun kwaliteit niet goed genoeg is. Dus het is wel, het wordt als iets heroïs gepresenteerd. Hè, de vrije artsenkeuze. Maar het is vaak ook wel een beetje een probleemcategorie. Deze valt ook in de categorie van hebben we deze zorg nodig, zoals je aan het begin zei. Het is deels. Kijk, met name in die GGZ-zorg zie je dat die ongecontracteerde aanbieders vaak inderdaad vooral zich richten op de lichte problemen. Hè? De levensvragen, rouwverwerking en dat soort dingen. Soms ook dingen die niet in het verzekerde pakket zitten, waar wel mensen wel bij de GGZ-aanbieder voor aankloppen. Of lichte vormen, eenvoudig te behandelen vormen van depressies en dergelijke. Dus het heeft er ook wel mee te maken. Dat vervolgens dus de echt zware gevallen, die ook veel zorg vragen en dus ook veel kosten met zich meebrengen, bij de reguliere aanbieders terechtkomen. Het is ook een beetje een selectie-effect dat er plaatsvindt. Het is een oneerlijke spreiding ook. Ja. Het is ook, je zou ook kunnen zeggen, die GGZ-aanbieders zouden zich ook in de reguliere zorg zich meer bezig kunnen houden met mensen die echt psychiatrische problemen hebben. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, nu is het even tijd voor een plaat. En dan het liefst een die over ander nieuws van vandaag gaat. Daarbij denk ik al snel aan vanavond. Want dan gaat de Sint weer Nederland rond. Ook schrijft iedereen weer gedichten. Het is iets wat je iedereen met 5 december kan verplichten. Die moeten we wel een beetje eenvoudig wezen, want vaak worden mijn gedichten heel matig voorgelezen. Daarom koos ik vandaag voor deze plaat met een titel die voor veel Sinterklaasgedichten opgaat. Voor een ieder die niet zo goed kan dichten is dit Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan. I've been saving to some elderly lady, oh man. Am I being a good boy? Am I your pride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate thing, would you punish me so unbelievably so? Never again will I make that mistake. This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen? Real human beings starve to death right in front of my eyes. Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing say, nothing why cost today, nothing rhyme. This feeling inside me could never deny. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. Nothing good, nothing bad, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why cost today, nothing rhyme. Ja, je hoorde Nothing Rhymed hier bij Radio 1. En ik hoop dat jouw gedicht vanavond wel rijmt. Dit is Vroeg van maandag 5 december. We hebben het over de grote problemen in de zorg die eraan zitten te komen. En daar ben ik niet alleen over aan het praten, maar met Wim Groot. En hij is arbeidseconoom. We hebben net jullie vragen al gedaan, of gesteld in ieder geval. En we gaan nog even een blik in de toekomst werpen over onze zorg. Want we hebben nu een beeld gekregen van hoe het nou zit met de betaalbaarheid. We hebben het gehad over de nijpende tekorten in de zorg. En als ik heel eerlijk ben, dan durf ik wel te stellen dat deze onderwerpen of deze zorgen morgen niet zijn opgelost. Nee, ik denk met name die arbeidstekorten. Dat is iets waar we, denk ik, de komende decennia mee te maken zullen blijven. En wordt het dan niet tijd dat we onze zorg anders inrichten? Ja, ik denk dat de zorg eenzelfde weg in zal gaan als we hebben gezien bij bijvoorbeeld de banken of de reisbureaus. Waarbij vroeger alles gedaan werd door mensen achter een balie, door dienstverlening. En we nu die dingen allemaal zelf regelen via internet. En ik denk die verschuiving, waarbij mensen veel meer zelf gaan doen voor hun zorg. Dat is onvermijdelijk, denk ik. Ja, en jij zei net al eerder in ons gesprek, de hele uitzending is trouwens teruggeluisterd als podcast straks, maar ook dat mensen weerbaarder moeten worden en ook de kleinere problemen zelf moeten gaan oplossen. Toen zei ik tegen jou, ja, maar wij zijn gepamperd. Wij kunnen dat helemaal niet. Wij gaan naar de psycholoog om het te hebben over inderdaad levensvragen. Hoe zie je dat voor je? Nou ja, kijk, die technologie biedt natuurlijk ook wel de mogelijkheid dat mensen voor dat soort eenvoudige problemen handvaten aangereikt krijgen om het zelf op te lossen. Ja, relatief eenvoudig, hè? Relatief eenvoudig, mensen boos worden. Je ziet natuurlijk, ik ben geen arts, dus ik, maar dat natuurlijk vaak met wat gedragsverandering. verandering, eenvoudige problemen die mensen hebben, ook wel op te lossen zijn. En daar zijn natuurlijk via apps en andere technologieën toch wel mogelijkheden om mensen daartoe zelf meer aan te zetten. Ja. Dus dat is één kant. De andere kant, natuurlijk de automatisering, de robotisering in de zorg, dat is denk ik ook iets waar we mee te maken zullen krijgen. Ik denk, de grote problemen zitten natuurlijk in de ouderenzorg. In de langdurige zorg, waar steeds meer ouderen gebruik van gaan maken, waar steeds minder mensen te vinden zijn om daarin te werken. En ik denk dat je daar zal zien dat er veel meer via robotjes zal gaan gebeuren. Of via beeldschermen, op afstand mensen zorg krijgen. En dat persoonlijke aandacht meer een luxegoed gaat worden. En dat we veel meer geautomatiseerd worden. Overigens hoeft dat allemaal niet heel slecht te zijn natuurlijk. Hè. Kijk, het is... Ja, ik heb zelf wel meegemaakt. Het is geen pretje om in een verpleeghuis te zitten. Nee. Voor niemand niet. En een van de belangrijke nadelen is natuurlijk het gebrek aan privacy dat je hebt in een verpleeghuis. Hè. Dat als je naar de wc moet of dat je onder de douche wordt, iemand je moet helpen. En ik heb altijd gedacht, ik hoop dat op het moment dat ik in een verpleeghuis kom, dat ze net als met mijn auto, dat ze daar een wasstraat hebben. Dat ik daar gewoon in kan gaan en... gewassen wordt en geborsteld wordt en gefeund wordt en gedroog gefeund wordt. En dat ik hoef niet iemand te hebben die met een washandje me komt wassen. Want het is ook een van de nadelen natuurlijk. Een inbreuk op je privacy van mensen. Dus die technologie kunnen denk ik ook wel voordelen bieden. Ja, jij zegt dus we moeten eigenlijk de zorg anders inrichten. Tegelijkertijd las ik laatst een interview met CZ-topman Joep de Groot. En hij zei in een stuk, best wel duidelijk en best wel hard ook, dat hij denkt dat zorg niet altijd voor iedereen gegarandeerd toegankelijk kan blijven. Hoe luister jij hiernaar? Nou, ik vond die opmerking wel een beetje kort door de bocht, moet ik eerlijk zeggen. We hebben het eerder al over gehad. Er is natuurlijk een personeelstekort, maar deel van dat tekort wordt natuurlijk ook veroorzaakt door het grote verloop van personeel. Veel mensen die de zorg verlaten om ergens anders te gaan werken en het hoge ziekteverzuim. De topman van CZ doet het een beetje voorkomen alsof het onvermijdelijk is. Ik vond het een beetje ook een houding die je tegenwoordig wel vaker in de publieke dienstverlening ziet. Bijvoorbeeld bij de NS, die laat ook om de haverklap treinen uitvallen. Vanwege gebrek aan personeel. En hebben dan ook zo'n houding van zoek het lekker zelf maar uit. En dat sprak hier, vond ik, ook wel een beetje uit. En dat is niet helemaal zoals het is natuurlijk. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Die moeten er voor ons voor zorgen dat ze binnen redelijke tijd en binnen redelijke afstand er zorg voor is als we dat nodig hebben. Een deel van die zorgplicht kunnen ze niet invullen. Vanwege dus dat personeelstekort, vanwege dat hoge ziekteverzuim met grote verloop. Dus ik vind dat zorgverzekeraars bij ziekenhuizen en andere partijen waarmee ze contracteren gewoon moeten aandringen dat ze beter personeelsbeleid gaan voeren. Ja. En dat ziekteverzuim terugdringen en het verloop terugdringen. Dan zijn er meer mensen om zorg te leveren. Dat lost niet het hele probleem op, maar dat betekent wel dat je ook als zorgverzekeraar je verantwoordelijkheid neemt en invulling geeft aan de zorgplicht die je hebt. Ja, je ontkende het net niet toen ik zei we stevenen af op een zorgramp. Gaan er ook meer doden vallen door deze problematiek? Nou, dat is natuurlijk niet uit te sluiten natuurlijk. Hè. Kijk, we zijn niet bereid, of in ieder geval nog niet bereid om echt keuzes te maken in de zorg. En je ziet vaak, als er geen keuzes gemaakt wordt, dat dan het recht van de sterkste gaat gelden. En ook de macht van het getal gaat gelden. Dat zie je bijvoorbeeld op een aanpalend terrein in de jeugdzorg is dat gebeurd. Hè. Daar zie je, sinds de jeugdzorg naar de gemeentes is gegaan, dat die gemeentes vooral de deur opengezet hebben ook voor eenvoudige problemen. Hè. Voor ouders die opvoedproblemen hebben met hun kinderen, of kinderen die te veel op een beeldscherm zitten of gamen. Daar bieden ze allerlei programma's voor aan. En daar besteden ze een groot deel van hun geld aan. En dat gaat ten koste van de kinderen die echt jeugdzorg nodig hebben. In de jeugdbescherming geplaatst moeten worden. Of kinderen die bijvoorbeeld echt psychiatrische problemen hebben. Want daar redeneren die gemeentes, daar valt valt weinig eer te behalen. Het is interessanter om die grote groepen te behandelen, die eenvoudig te behandelen, dus daar kunnen we succes behalen. Maar met zo'n bij de jeugdbescherming, daar willen ze vooral op de kosten bezuinigen. Dat soort dingen gebeuren als we niet bereid zijn om prioriteiten te stellen. Als we niet bereid zijn om te zeggen van die eenvoudige problemen, die moeten mensen vooral eerst zelf proberen op te lossen. En we geven prioriteit aan bijvoorbeeld de kinderen die echt in nood zijn. Waar we echt als gemeente een verantwoordelijkheid voor hebben. Nou, dat soort vergelijkbare dingen zijn niet uit te sluiten dat je dat ook in andere onderdelen van de zorg gaat krijgen. Ja, we zitten in de decembermaand ook. Dus iedereen gaat nu zijn zorgverzekeringen kiezen. Of in ieder geval deze maand, hoop ik. Helpt het als mensen die meer kunnen missen hogere zorgverzekeringen nemen? Ook al gebruiken ze het niet? Op zich helpt dat. Kijk, ja, je ziet met name die aanvullende verzekeringen. Dat natuurlijk die premies daar ook omhoog gaan, omdat er een risicoselectie uit optreedt. Hè. Mensen die denken van ja, ik heb die verzekering niet nodig. Want ik maak toch geen kosten voor de tandarts of de fysiotherapeut. Die zeggen hem op. Dus je houdt vooral de mensen over die er wel gebruik van maken. En daardoor gaan die de kosten omhoog. En dan gaan de premies omhoog. En dan zie je ook dat die zorgverzekeraars steeds meer voorwaarden stellen aan de vergoeding. Hè. Dat je bijvoorbeeld een jaar moet wachten. Het eerste jaar geen zorgkosten mag declareren. Dat je een hoge eigen bijdrage moet betalen. Dat de vergoedingen beperkt zijn. Dus ja, dat is allemaal wel een gevolg van het feit dat de gezonde mensen besluiten om die verzekering niet af te sluiten. Ja, dus om die zorgkosten toch te drukken voor mensen die het echt nodig hebben, is het dus wel waardevol om toch een hogere verzekering af te sluiten, toch die aanvullende verzekering te nemen, toch dat lage eigen risico te houden, ook al heb je het niet nodig. Ja, zeker. Ja. Kijk, het stelsel is natuurlijk heel erg gebaseerd op solidariteit. Hè? Ja. Dus het is al zo natuurlijk dat gezonde mensen betalen evenveel premie als ongezonde mensen. Jongeren betalen evenveel premie als ouderen, ook al maken ze er minder gebruik van. Dus er zit al enorm veel solidariteit in het stelsel. Maar ja, je kan de grenzen nog wat verder oprekken natuurlijk door even dingen natuurlijk, dat je zou kunnen overwegen om toch die tandartszorg voor volwassenen in het basispakket op te nemen. Ja, dan heb je dat probleem niet, dat mensen niet naar de tandarts gaan. Maar dat is iets wat verzekeraars moeten doen. En als mensen nu zitten te luisteren, dan ligt dit wel in het macht van het individu, om in te grijpen. Dat is zo. Hè. Als je toch inderdaad iets extra's wil doen, dan zou je dus een aanvullende verzekering kunnen afsluiten voor tandartskosten, ook al weet je dat je er geen gebruik van maakt. Duidelijk. Dankjewel dat je was, Wim Groot. Dit was Vroeg van maandag 5 december. We hebben het gehad over eigenlijk alle zorgen in de zorg. En over je zorgverzekering. Je kunt de hele uitzending terugluisteren als podcast. Over een uurtje ongeveer. En morgen zit Stefan weer voor je klaar met een nieuwe gast. De hele podcast kun je dus terugluisteren. En ik zie je volgende week weer. Ik wens jou een goede week. Radio 1.